دخلای وطن لری خلی مدینه دا دغه دای مدفن دستا خلیش ناروزا دا دغه دای مدفن دستا خلیش ناروزا دا دخلای وطن لری خلی مدینه دا دغه دای مدفن دستا خلیش ناروزا دا دغه دای مدفن دستا خلیش ناروزا دا دادا جنتی خورات سمر قیمتی خورات دادا جنتی خورات دیر قیمتی خورات سمر فازلت لری دا برکاتی خورات سمر فازلت لری دا برکاتی خورات خکاری دا بیختار پاس لعرش مؤلا دا دغه دای مدفن دستا خلیش ناروزا دا دغه دای مدفن دستا خلیش ناروزا دا څخ کولای وطن لری خلی مدینه دا دغه دای مدفن دستا خلیش ناروزا دا دغه دای مدفن دستا خلیش ناروزا دا څوک چې حال تتلل دي پورای ارمانو ندی جوړی په دیدن باندې د خوږ زړګي زخمو ندی جوړی په دیدن باندې د خوږ زړګي زخمو ندی داد لا علاج بیمارانو ته دوا دا دغه دای مدفن دستا خلیش ناروزا دا دغه دای مدفن دستا خلیش ناروزا دا څخ کولای وطن لری خلی مدینه دا دغه دای مدفن دستا خلیش ناروزا دا دغه دای مدفن دستا خلیش ناروزا دا دخ کولای زیبا وطن داد مصطفی وطن دیر زیبا و زینت لری داد صحابا وطن دیر زیبا و زینت لری داد صحابا وطن طول عالم کی دخ کولاو ناگی نادا داغ دای مدفن دستا خلیش ناروزا دا داغ دای مدفن دستا خلیش ناروزا دا داو اسلامی مرکز داو نظامی مرکز دلتا فاتحان و طول داو جهادی مرکز دلتا فاتحان و طول داو جهادی مرکز دی زینای فتح دا مکم مکرم آدا دا غدای مدفن دستا خلیش ناروزا دا دا غدای مدفن دستا خلیش ناروزا دا تخ کولای وطن لری خلی مدینه دا دا غدای مدفن دستا خلیش ناروزا دا دغه دای مدفن دستا خلیش ناروزا دا دغه دای مدفن دستا خلیش ناروزا دا کال په کال حجان درزی تالا عاشوقا درزی جنگ د قسمتونو وی شاهانه ملنګا درزی جنگ د قسمتونو وی شاهانه ملنګا درزی ستا په څنګ کې جوړ رحمتونو خزانه دا دغه دای مدفن دستا خلیش ناروزا دا دغه دای مدفن دستا خلیش ناروزا دا څخ کولای وطن لری خلی مدینه دا دغه دای مدفن دستا خولش ناروزادا دغه دای مدفن دستا خولش ناروزادا واورا ای عدل اوس بس نور دعا کوا هل تچی مقیم شمون دغه تسلا کوا هل تچی مقیم شمون دغه تسلا کوا دا د سواب حق عدل د زړونو تمنا دا دغه دای مدفن دستا خولش ناروزادا دغه دای مدفن دستا خولش ناروزادا تخکلی وطن لری خکلی مدینه دا دغه دای مدفن دستا خولش ناروزادا دغه دای مدفن دستا خولش ناروزادا دغه دای مدفن دستا خولش ناروزادا.